NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De dader van de aanslag in Brussel, die vanochtend werd neergeschoten, is overleden. Maar het onderzoek gaat ook na zijn dood verder. Zo wordt er nog gekeken met wie de 45-jarige man van Tunesische komaf contact had en waarom die contacten had. Israël bereidt zich voor op de volgende fase van de oorlog, maar wat die fase inhoudt, dat zegt het Israëlische leger niet. Een woordvoerder zegt dat iedereen het over een grondoffensief heeft, maar volgens hem is het misschien wel iets heel anders. Volgens het leger is er ook geen sprake van een wapenstilstand in de Gazastrook om humanitaire hulp toe te laten. Voor 2030 moeten er bijna 1 miljoen huizen bij komen en in de 10 jaar daarna nog eens ongeveer 1 miljoen. Minister De Jonge heeft dat geschreven aan de Kamer. Hij heeft vooral grote bouwlocaties op het oog buiten de Randstad. En koning Willem-Alexander hoeft de bijna 5 miljoen euro subsidie die hij kreeg voor het beheer van landgoed Kroondomein het Loo niet terug te betalen. Dat heeft het college van beroep voor het bedrijfsleven bepaald. En daarmee is de zaak nu definitief afgedaan. De faunabescherming eiste dat de koning het bedrag zou terugbetalen omdat het domein niet het hele jaar open is, wat wel in de subsidievoorwaarden staat. ANWB verkeersinformatie met een file op de A28 Zwolle richting Amersfoort. Nog steeds tussen Nijkerk en Knopend Hoevelaken 6 kilometer file. Er is een grondverzakking onder de A28 en daarom is tot donderdagochtend de rechterrijstrook dicht. De vertraging is een kwartier. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Iran dreigt met een preventieve actie tegen Israël als dat laatste land Gaza binnen zou trekken. Dat zal de poorten van de hel openen, aldus de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, doelend op een mogelijk aanstaande grondoorlog. Het dreigement komt daags voor het bezoek van de Amerikaanse president Biden aan Jeruzalem morgen. De Amerikanen hebben, zoals u weet, 2 vliegdekschepen en hun 6e vloot daar. Er zijn heel veel schepen samen voor de deur gelegd om verdere escalatie te voorkomen. Maar de vraag is of dat lukt. Premier Netanyahu liet gisteravond telefonisch aan president Poetin weten dat hij niet zal stoppen totdat Hamas is vernietigd. Poetin, die eerder op de dag nog pleitte voor een wapenstilstand. Intussen is de grens met Egypte nog altijd dicht en wordt het humanitaire drama in Gaza met het uur groter. En de vraag is dan, tegen de achtergrond van al die ontwikkelingen, hoe voorkom je verdere escalatie? Hoe los je een dergelijke crisis op? Als oplossingen in het Midden-Oosten altijd al broos waren en zelden of nooit definitief. Jaap Toop Scheffer is oud-secretaris-generaal van de NAVO en voormalig minister van Buitenlandse Zaken, gewezen Kamerlid en ook diplomaat. Meneer de Hoopscheffer, goedemorgen. Goedemorgen. Poetin die pleit voor een staakt het vuren. Is de buitenlandse politiek en zijn de buitenlandse politiek en de diplomatie samen werkelijk zo cynisch? Nou, als Poetin voor een staakt het vuren pleit, dan komt bij mij ook cynisme in eerste instantie naar voren. Ik geloof niet dat Poetin of Rusland de aangewezen partij zijn om hier nu verder in een al groot conflict te stoken. Want dat is natuurlijk wat Poetin als intentie heeft. Maakt zo'n telefoontje van Poetin vanuit het Kremlin nog enige indruk in Israël, denkt u, of überhaupt niet meer? Nee, dat denk ik niet. Maar in Israël is natuurlijk de stemming, wij moeten overleven. En ik denk dat nu de tijd gekomen is, niet voor schreeuwerige publieke diplomatie, maar ook richting Israël, maar ook richting andere partijen. Een vorm van diplomatie die niet direct om krantenkoppen schreeuwt, maar die subtiel is, die achter de schermen plaatsvindt, om te kijken wat er politiek mogelijk is. En het is een redelijk onontwarbare kluwen, moet ik daar eerlijk bij zeggen. Ja, en in de tussentijd komt er bericht binnen dat Hezbollah vanuit Libanon weer een nieuwe aanval zou hebben uitgevoerd op Israël. Er zou een antitankraket zijn afgevuurd op een positie van het Israëlische leger bij de plaats Metula. Met andere woorden, het gaat daar ook in het noorden maar door. En dat is met het oog op die dreigementen vanuit Iran natuurlijk al helemaal levensgevaarlijk. Dat is zeer riskant, ook voor Israël zeer, zeer riskant, omdat men dan op 2 fronten een conflict, een oorlog zal moeten voeren. Ik heb tot op heden het idee, ik weet niet of dat juist is, maar ik heb tot op heden het idee dat Hezbollah en dus Iran op de achtergrond, hè, want Iran is natuurlijk de belangrijkste financier en politieke vriend van Hezbollah, andersom eigenlijk Hezbollah van Iran. Ik heb het idee dat men daar in het noorden het vuurtje brandend houdt. Slechte vergelijking, geef ik toe. Maar als dat inderdaad daar ook uitbarst, dan is het risico van een regionaal conflict waar Iraans bondgenoten in betrokken zullen worden, als ook uiteraard Hezbollah en Hamas, dan wordt het echt een regionaal conflict en meer dan dat. Dat is ook de reden overigens, u noemde dat net in uw inleiding, meneer Kokkelman, dat de Amerikaanse administratie, de president, heeft besloten om twee carrier strike groups, zoals dat heet, u noemde ze al, vliegtuigschepen en alles wat daaromheen vliegt en vaart, naar de regio heeft gestuurd. Juist. Als waarschuwing, ook aan Iran, om daar geen actie te gaan ondernemen. Meneer Doopscheffer, we moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Ja, waarschuwing aan Iran. Iran waarschuwt terug met het dreigement van een preemptive strike, zoals dat dan in het Engels heet, een preventieve actie, mocht Israël daadwerkelijk Gaza binnen willen gaan trekken met grondtroepen. Hoe serieus moet je dat dreigement nemen? Wat ik net zei, uiteraard dien je een dreigement afkomstig van Iran serieus te nemen. Hezbollah, anders dan Hamas, is massaal zwaar bewapend. Hezbollah kan met raketten iedere stad in Israël treffen. En dat zijn er heel veel. Dus serieus nemen moet je zoiets in ieder geval. Maar ik kom weer terug op een punt wat ik eerder maakte. Dit is het moment, en ik neem aan, als ik kijk naar de minister van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten, Tony Blinken, en zijn reizen, dat achter de schermen, althans dat hoop ik, maar dat neem ik ook wel aan, achter de schermen intensieve contacten plaatsvinden om zoiets te voorkomen. Ja. Publieke diplomatie is iets anders dan diplomatie achter de schermen. Ja, nou daar hebt u ruimschoots ervaring in. Neem ons eens mee achter die schermen. Want die Blinken hebben we inderdaad af en aan zien vliegen de halve Arabische wereld door. Ook op bezoek bij de kroonprins van Saoedi-Arabië, Bin Salman, die hem ook nog eens een nacht liet wachten. Is dat eigenlijk te doen gebruikelijk als de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken op bezoek komt? Nee, dat is niet te doen gebruikelijk. Dat geeft wel aan in wat voor positie Mohammed bin Salman, de de facto ruler van Saoedi-Arabië, zichzelf ziet en Saoedi-Arabië ziet. En dat is weer een groot verschil met hoe dat altijd geweest is. Dus dat Blinken daar moest wachten, dat heb ik overigens in dat deel van de wereld vaker meegemaakt. Wij zijn als Europeanen en zeker als Nederlanders, het ligt ook in mijn aard om overal op tijd te komen. Als je in die regio rondreist, en in die zin is het weer niet zo bijzonder, dan moet je er wel van uitgaan dat een afspraak om 11 uur of 11:30 's morgens net zo goed 2 uur 's middags kan zijn, zonder dat daar meteen een belediging van de gasten achter zit. Maar Blinken is Secretary of State van de Verenigde Staten. Dus lang wachten daar, dat lijkt me toch niet behulpzaam voor de contacten, laat ik het zo zeggen. Nee. En de komst van de Amerikaanse president, want die komt morgen. En vandaag komt trouwens Olaf Scholz, als ik het goed heb begrepen, de bondskanselier van Duitsland. Komen we zo meteen nog wel over te spreken, want ook in het Europese huis is grote verdeeldheid ontstaan over de positie richting dat conflict in het Midden-Oosten. Maar even terug naar Biden. Hoe ziet u de timing van zijn komst? En wat is dan het signaal dat daarvan uit moet gaan? Ik zie dat bezoek van Biden toch wel als heel bijzonder. Kijk, enerzijds erkent de Amerikaanse president daarmee, wat ik aan het begin van deze uitzending zei, dat dit tijden zijn van existentiële vragen voor het voortbestaan van de staat Israël. Dat komt hij onderstrepen. Het is bijzonder dat de president daar zelf naartoe gaat. Want als je het dan hebt over diplomatie, voor dan wel achter de schermen, hoger dan de president is er niet in de Verenigde Staten. Als je Blinken ziet rondreizen in de regio, dan is er altijd nog één appelinstantie, om het zo te zeggen, dat is de president. Die heb je niet als de president zelf gaat. Dus wat Biden wil bereiken morgen, dat is enerzijds de herhaalde solidariteit uitspreken met Israël en met die existentiële vraag voor Israël na de slachtpartij op 7 oktober. Maar B, en ik ben benieuwd of Secretary Blinken daarbij zal zijn, B is natuurlijk de intentie van Biden, en dat heeft hij ook publiek toch al gisteren, heeft hij daarop gehint, om achter die schermen, om ze weer te noemen, tegen Israël te zeggen, er is echt wel een moment humanitair in de Gaza-strook ervoor te zorgen dat mensen water kunnen drinken. Op zijn minst wat het meest essentiële is voor het overleven van mensen. Ja. Dat we moeten praten over andere humanitaire aspecten van de situatie daar. Dus het is hopelijk een tweesnijdend zwaard. 1 solidariteit. Maar 2 ook binnen die solidariteit en achter de schermen tegen Netanyahu zeggen, Bibi Netanyahu, de Israëlische premier, het oorlogskabinet. Pas op dat je nou niet te ver gaat. Ja. Want dan zijn wij het ook op een moment publiek niet meer met je eens. En dan hebben we een groot probleem. Ja, hij heeft natuurlijk gisteren of eergisteravond dat interview gegeven aan 60 Minutes, de Amerikaanse televisie. Eigenlijk een drieledige boodschap. Namelijk 1 gericht tegen de Arabische wereld of landen die zich met dat conflict zouden mogen bemoeien, mogelijkerwijs zouden gaan bemoeien. Don't, don't, don't, zei hij. Niet doen dus. Met andere woorden, anders dan krijg je met ons te maken. 2, Israël heeft het recht om zichzelf te verdedigen. Maar ook niet ten koste van elke prijs. Je moet wel het internationale recht in acht nemen. En dat brengt mij op de volgende vraag. Is het denkbaar dat de Amerikaanse president komt als er nog geen humanitaire corridor is in Gaza? Dat is een goede vraag, meneer Kokkelman. Die vind ik moeilijk om hier nu te beantwoorden. Mijn ervaring is dat indien iemand als de Amerikaanse president, hoger bestaat niet in de wereld, er van tevoren van overtuigd zou zijn, en daarom noemde ik ook Blinken en zijn adviseurs, dat zo'n bezoek tot niets leidt, dan zou je kunnen zeggen, hij blaast het af. Maar als 24 uur van tevoren er nog steeds sprake is van het bezoek, dan ga ik er vooralsnog van uit dat dat bezoek doorgaat. Maar nogmaals, antwoord op uw vraag. Ik kan het niet geven. Het zal alleen blijken uit Washington of Air Force One wel of niet opstijgt richting Israël. Ja, nou ja, dat zullen we later blijken, weten en zal later blijken. Maar ja, de vraag is wel, als die corridor niet wordt geopend en de situatie, de humanitaire situatie niet verbetert, en tegelijkertijd Netanyahu blijft zeggen, ik zal Hamas vernietigen, met welke positie die Amerikaanse president dan komt binnenvliegen daar? Nou, dat is precies de achtergrond van uw eerdere vraag. Gaat die wel of gaat die niet? Om het in heel eenvoudige termen te zeggen. Ja. Maar wat u betreft nog spannend of die überhaupt zou gaan. Dus laten we zeggen, of dat vliegtuig de komende pakweg 12, 24 uur opstijgt. Nou, als u me nader en meer concreet bevraagt, dan zou nu mijn gedachte zijn, maar ik kan het over een paar uur helemaal fout hebben, zeg ik als voorzichtig als ik ben er maar bij. Als nu nog over dat bezoek gesproken wordt en dat bezoek morgen zou plaatsvinden en je de vliegtijd bij optelt, dan heb ik het idee dat de president redelijk vastbesloten is om te gaan. Maar het kan zijn dat hij publiek terugkomt met een verhaal wat als onvoldoende wordt beschouwd. Het kan ook zijn dat niet publiek, maar het achter de schermen verhaal gaat leiden, want u noemt de humanitaire corridor, daar heeft ook Egypte mee te maken. We hebben dat land nog niet genoemd. Die grensovergang bij Rafah, waar al die vrachtwagens klaarstaan met essentiële levensmiddelen voor het overleven van de mensen in Gaza. Daar is Egypte bij nodig. Dus wat dat betreft is het de noodzaak van diplomatiek overleg nog breder dan een Amerikaanse president, hoe bijzonder dat ook is en terecht dat ook is, wat mij betreft, die Israël bezoekt. Ja, nou ja, goed. Het is afwachten of die dan gaat. En u hebt op zichzelf gelijk als het zo nadrukkelijk wordt aangekondigd na een week heen en weer vliegen van de minister van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten, zou het eigenlijk heel raar zijn als het op het laatste moment nog wordt afgeblazen, toch? In alle eerlijkheid. Ja, en daar wordt die vraag van de humanitaire corridor, die krijgt daar dan ook een prominentie, dat ik me afvraag hoe je daar dan nog uitkomt. Ja. Als u begrijpt wat ik bedoel. Ja, zeker. Er zijn meer mensen die op bezoek komen daar. Olaf Scholz ook, de Duitse bondskanselier, die komt vandaag. Ja. Heeft dat ook niet iets potsierlijks eigenlijk, al die regeringsleiders die over de vloer komen in Israël? Nee, ik durf, meneer Kokkelman, over de relatie Duitsland-Israël is het woord potsierlijk een woord wat ik niet in de mond neem. Gezien het verleden. De Duitse relatie met Israël is zo speciaal dat ik mij goed kan voorstellen dat de Duitse bondskanselier ook fysiek daar op bezoek wil. Nogmaals, als je denkt aan het ontstaan van de staat Israël, als je denkt aan de Shoah, de Holocaust, dan is een Duitse bondskanselier kan te midden van al deze diplomatieke activiteiten absoluut niet ontbreken. Dus ik vind het wat dat betreft volstrekt begrijpelijk. Ik zou misschien zelfs moeten zeggen noodzakelijk dat Scholz gaat. En Scholz zal daar krachtig steun betuigen aan Israël en aan de Israëlische positie. Ja. Zal tegelijkertijd ook, want dat ligt ook in de Duitse aard, uiteraard het pleidooi houden. En hoe meer dat gehouden wordt, hoe beter het is. Achter de schermen voor het hele humanitaire element wat wij zojuist bespraken. Maar als u mij bevraagt naar Scholz en Israël, en u hintte daar net al even op in een eerdere vraag, meneer Kokkelman. Ja, dan is het dat ik mag hopen dat na vanavond de cacophonie van geluiden die je uit de Europese Unie hoort en uit Brussel hoort, tot het verleden behoort. Nou ja, daar wilde ik inderdaad naartoe. Het ging mij niet om het bezoek van een Duitse regeringsleider aan Israël, potsierlijk te noemen overigens. Het ging mij meer om de aantallen mensen die daar op bezoek komen. Maar er is natuurlijk een eerdere Duitse vertegenwoordiger geweest, namelijk in dit geval van de Europese Commissie, die vrijdag op bezoek ging in Israël. Dat was mevrouw von der Leyen, de president van de Europese Commissie. Die zei, wij staan onvoorwaardelijk achter Israël. Noemde daarbij niet dat Israël zich binnen de grenzen van de wet moet gedragen. Zei wel dat ze ervan uitging dat het land zich democratisch zou gedragen. Daar is vanuit Europa veel kritiek op gekomen. En ook vanuit de hoge gezant voor het buitenland, zal ik maar zeggen. Meneer Borrell die heeft gezegd, ja, daar gaat ze helemaal niet over. Wat doet die mevrouw daar? Ja, daarom gebruikte ik net het stevige woord cacophonie. Van de geluiden die je hoort. Mevrouw von der Leyen is snel gegaan als commissievoorzitter. En Borrell heeft formeel volstrekt gelijk als hij zegt, daar gaat mevrouw von der Leyen niet over. Maar de uitspraak, daar gaat zij niet over, betekent nog niet dat dan wel een Europese Unie-positie duidelijk wordt. En daar komt men terecht later vandaag over bijeen online, om die positie dan te proberen te construeren. Ja, dit half zes vanmiddag spreken de regeringsleiders samen. Ja. Want dat is ook de plek in de raad, in de raad van regeringsleiders waar een Europees standpunt in zaken zo'n groot internationaal conflict zal moeten worden ingenomen. Ja, daar hoort dat thuis en nergens anders. Maar ik zeg daar meteen bij dat dit, maar dat merk je ook in onze samenlevingen in Europa en elders, dat het Israëlisch-Palestijnse conflict een van de moeilijkste, gecompliceerdste, meest gecompliceerde conflicten is, ook binnen de Europese Unie, om tot een enigszins gemeenschappelijk gedragen standpunt te komen. En dat is dus tot op heden niet gelukt. Is ook de afgelopen week niet gelukt. En dat moet wel, want als je het hebt over breder, de grote noodzaak van breder diplomatiek overleg. En ik denk dat dat een imperatief is, absoluut noodzakelijk is. Maar dat denk ik ook niet alleen aan de EU uiteraard, maar ook aan landen als Turkije, als Qatar. Ik noemde Egypte al, als Saudi-Arabië. Er moet echt iets tot stand komen, breed van een diplomatiek overleg. Daar moet de Europese Unie toch met één stem kunnen spreken. En daarom is die vergadering vanmiddag van zeer groot belang. Ja. En als je die discussie beperkt tot, ja, daar ga jij niet over en wie gaat er wel over, dan weet ik zeker dat je niet tot een enigszins eensgezinde opstelling komt. Nee, en u zegt dat is belangrijk. En dat moet wel, want de Europese Unie maakt een redelijk belachelijke indruk door in deze immens spannend politieke tijden, laten we zeggen, elkaar in Brussel en daar buiten de tent uit te vechten, in plaats van zich te concentreren op een politieke oplossing en op het humanitaire aspect. Ja, een belachelijke indruk, zegt u. Ja, ik gebruik dat woord bewust. U ergert zich daar aan, hoor ik. Ik vind het omdat ik Europeaan ben. En ik vind dat in tijden van dit soort crises de Europese Unie met één stem moet kunnen spreken. Vind ik dat de Unie dreigt zich belachelijk te maken op een moment dat men vanavond, ik hoop dat niet, verwacht het ook eerlijk gezegd niet gezien de inzet, dat men vanavond weer kijvend uit elkaar zou gaan. Dat hoop ik echt niet. Want dat zou inderdaad een belachelijke indruk maken naar buiten toe. Denk eens hoe daar elders in de wereld dan naar wordt gekeken. Ja, dat kunnen we ons als Europese Unie niet permitteren. Doet u daarmee een dringend verzoek op die regeringsleiders om één gezamenlijk standpunt in te nemen en laten we zeggen dat kippenhok dicht te doen? Ja, u zegt het nu in wat ondiplomatieke termen, meneer Kokkelman, maar ik kan het niet anders dan met u eens zijn. Oké, goed. Des te meer belangrijk natuurlijk, vanwege ook alle mondiale belangen die samenhangen met dat deel van de wereld. Want ook de Chinezen die mengen zich op de achtergrond in het conflict. De Russen proberen daar de teen die ze aan wal hebben daar nog te behouden. Met andere woorden, er spelen ook hele grote internationale belangen, ook van de westerse vrije wereld, toch op dit moment in dat deel van de wereld, niet? Absoluut. Brede geopolitieke mondiale belangen. Denk even aan de regio, denk even aan het belang van de regio nog altijd, ondanks de energietransitie van fossiele brandstoffen. En kijk dan even naar de positie van Iran. Over Iran merk ik nog wel even op. Ik heb daar niet zoveel van gezien in de publiciteit. Maar dat een bedrag van $60 miljard... wat bevroren was en nog steeds is en wat bestemd is voor Iran en wat deel uitmaakte van een overeenkomst tussen Amerika en Iran, dat de Amerikanen nu hebben gezegd, wij geven dat bedrag niet vrij. Dat staat op een Qatarese bankrekening. Hoewel Iran zich aan alle voorwaarden van onze afspraak heeft gehouden. Die dollars blijven bevroren en vloeien dus niet terug naar Iran. Als u nou zegt, trek het wat breder en er zijn grote belangen aan de orde, dan vraag ik me af of het tegen de haren instrijken van Iran op deze manier nou in deze grote crisis helpt. Juist. Maar u heeft gelijk met uw analyse. Er spelen hele brede mondiale geopolitieke belangen, uiteraard. Het is een belangrijke geopolitieke regio. En daar ligt een land en dat heet Israël en dat vecht voor zijn bestaan. Te midden van een grote humanitaire crisis, ook aan de andere kant van de grens. En daar zitten ook nog 199 gijzelaars gevangen. Ergens in gangen, ja, naar wij begrijpen, onder de grond. Of al dan niet onder de grond, maar in ieder geval vermoedelijk ook onder de grond. Nou heeft de Franse president zich nogal boos gemaakt om een naar buiten gebrachte video van een gegijzelde Frans-Joodse vrouw. Die daar vast zit, ze is 21 jaar. U hebt zelf als minister van Buitenlandse Zaken te maken gehad natuurlijk met de ontvoering van Arjen Erkel. Destijds, ja, in Dagestan. Hoe moet je als regeringsleider omgaan met zo'n ingewikkelde kwestie als een gijzeling? Nou, allereerst ben ik het met de Franse president natuurlijk zeer eens. Het is natuurlijk een schandelijke vertoning die Hamas hier ons voortovert. Maar om op uw vraag terug te komen, hoe moet je daarmee omgaan? Ik kom weer op mijn punt. Het heeft niet zo vreselijk veel zin om daar publiek over te gaan fulmineren. Ja, Macron heeft geen alternatief, want het is een Franse mevrouw. Bij Arjan Erkel was aanvankelijk de uitdaging om uit te vinden waar hij zat. Dat bleek later Dagestan te zijn, maar dat wisten wij niet. En daarvoor had ik herinner me dat levendig, als minister van Buitenlandse Zaken op bezoek bij toen ook al Vladimir Poetin, een moment met hem nodig zonder delegaties om te vragen aan Poetin of hij zijn best wilde doen om in ieder geval te proberen te lokaliseren waar Arjan Erkel zat. Poetin natuurlijk met zijn goede contacten met FSB, et cetera, en lichtingendiensten. Dus ik herinner me toen dat ik gevraagd heb, meneer de president, zou ik u even met z'n tweeën mogen zien, onder elkaar. Heel ongebruikelijk, want je komt daar en ik kwam er voor de eerste keer als minister. Dan ben je toch wat gespannen. Nou, hij stond mij dat korte gesprek met z'n tweeën stond hij mij toe. Het heeft nog heel lang geduurd en pas onder mijn opvolger Bernard Bot is Arjan Erkel uiteindelijk vrijgekomen. Maar hier is het devies. Wat je achter de schermen kunt doen, doe dat achter de schermen. En zo zijn wij ook begonnen met Arjan Erkel. En zo heeft mijn opvolger minister Bot dat proces voortgezet. Maar ja, met een dreigend grondoffensief. Nee, hier is het. Ik geef toe, meneer Kool, ik geef onmiddellijk toe. Het is hier natuurlijk nog gecompliceerder dan een eenling als Arjan Erkel in Dagestan. Omdat hier natuurlijk allerlei zware militaire acties dreigen. En die gegijzelden, of gijzelaars, ja, we gebruiken de termen door elkaar, die gegijzelden, natuurlijk een belangrijke pion zijn en blijven in de handen van Hamas. En in Israël, begrijpelijkerwijs naar de slachtpartij van 7 oktober... Dit een punt is wat de samenleving het meest en het sterkst bezighoudt. En hun geliefden die gijzelaars levend terug willen zien en daar hoogst onzeker over zijn. Ja. Dus dat is een van de meest gecompliceerde vragen in dit hele dossier en in dit hele onderwerp. Terug naar het bezoek van de Amerikaanse president. Is het überhaupt over die grondoorlog gesproken denkbaar dat die zal beginnen voordat Biden daar is, dus laten we zeggen in aanloop naar het bezoek, of tijdens het bezoek? Eigenlijk is mijn vraag, kan zo'n grondoorlog überhaupt plaatsvinden als die Amerikaanse president daar over de vloer komt? Dat zou mij verbazen, als dat zou gebeuren. Omdat na datgene wat u noemde net 60 Minutes, wat de president publiek heeft gezegd, tegen Israël en tegen de Israëlische premier en het oorlogskabinet, laten we zeggen, die nuance, we hebben het er net over gehad, zich niet verdraagt, denk ik, als de president er naartoe gaat met vanmiddag of vanavond te horen, laat staan tijdens dat bezoek dat het grondoffensief begint. Dat lijkt mij eerlijk gezegd niet wel denkbaar. Nee. Overigens zegt een woordvoerder van het Israëlische leger, wordt het net ook in het nieuws, bulletin. Iedereen heeft het over een grondoffensief. Het kan ook iets anders zijn. Ja, wat maakt u daar dan weer van? Ik heb geen idee wat ik daarvan moet maken. Ik zou wel willen toevoegen ik mij wel afvraag wat het uiteindelijke politieke doel zou zijn voor Gaza op de lange termijn. Ik begrijp volledig, en daar sta ik achter, dat Israël de militaire infrastructuur van Hamas voor eens en voor altijd wil vernietigen. Hoe gecompliceerd en moeilijk dat ook is. Mm-hmm. Na wat er op 7 oktober is gebeurd. Mm-hmm. Alleen, en ik wijs dan weer op ons meermalen in dit gesprek genoemde diplomatieke activiteit. Wat komt daarna? Ja. Biden heeft ook duidelijk gezegd, het is niet de bedoeling tegen Israël dat jullie daar als bezettende macht blijven. Ik denk ook niet dat Israël dat wil. Maar wat dan wel? Wat is die vraag moeten we ons nu ook stellen? Wat is het politieke einddoel? Ik weet het eerlijk gezegd niet. Nee. Overigens komt zojuist het bericht binnen dat ook Emmanuel Macron, de Franse president, aangeeft naar Israël te zullen gaan de komende dagen. Dat maakt de noodzaak van een eenvormig signaal en een eenvormige opstelling van de Europese Unie alleen maar groter. En dat geldt ook voor de gouverneur van de Amerikaanse staat New York. Die wil ook over de vloer komen daar om solidariteit te betonen. Nou ja, dat vind ik dan weer een iets ander verhaal. Die gouverneur moet zelf maar uitmaken wat hij wil. Maar belangrijker zijn de Duitse bondskanselier, de Franse president en de Amerikaanse president. Die hopelijk ook, als ik naar die drie leiders kijk, één en hetzelfde geluid afgeven. Juist. Jaap Toop Scheffer, hartelijk dank voor dit gesprek. Geen dank. Hier gaat Natasja Gibbs verder met de Nieuws-PV. Ik wens u een fijne middag. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. De warmste september ooit gemeten. Er zou wereldwijd zelfs een bosbrandrecord zijn. Zomers droger en de winters matter. NPO Radio 1 is op zoek naar het coolste idee van Nederland. Wat kunnen we zelf doen om met de opwarming van de aarde om te gaan? Alle praktische, grappige of vernieuwende ideeën zijn welkom. Geef ze door via nporadio1.nl of kom langs. Aanstaande zaterdag maken we live radio vanuit het centrum van Amersfoort. Samen met experts kiezen we daar het coolste idee van Nederland. Kijk voor meer info op nporadio1.nl. Wie luistert, weet meer. Schold Energy is nu al bezig met uw energiezaken voor 2030. Slim energie inkopen en verduurzamen? Kies voor Schold Energy, de grootste onafhankelijke zakelijke energieleverancier van Nederland. Ga naar schold.nl. Vraag je, hoeveel is 84 gedeeld door 7? 12. Ik heb in 12 weken foutloos leren rekenen. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in voor een gratis proefles bij u in de buurt. Fysiek of online op foutloosrekenen.nl. Rustgevend, hè?